0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Powrót do nauki stacjonarnej, jeżeli wskaźniki na to pozwolą, będzie możliwy jeszcze w tym roku szkolnym. Liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem na świecie jest obecnie najwyższa od początku pandemii. W 78. rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie przedstawiciele władz i mieszkańcy oddali cześć poległym. Przedszkola i żłobki od dziś działają stacjonarnie. Szkoły co najmniej do końca tygodnia będą pracowały zdalnie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w Bolesławcu, że powrót do nauki stacjonarnej, jeżeli wskaźniki na to pozwolą, będzie możliwy jeszcze w tym roku szkolnym. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeżeli pozwolą na to dane epidemiczne, to jeszcze w tym roku szkolnym uczniowie będą mogli wrócić do nauki w ławkach. Jeżeli dalej będą pozytywne wskaźniki covidowe, będziemy mogli jeszcze w tym roku szkolnym powrócić do trybu nauczania stacjonarnego. Wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek zaznaczyła, że udało się już zaszczepić większość nauczycieli, a szczepienia populacyjne pozwolą na zaszczepienie wszystkich pracowników oświaty. Udało się zaszczepić 90% nauczycieli oraz część pracowników administracji obsługi z przedszkoli. Jak mówił na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski, najwcześniej, bo już pod koniec kwietnia, do szkół mogłyby wrócić dzieci z klas od pierwszej do trzeciej szkoły podstawowej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem na świecie jest obecnie najwyższa od początku pandemii, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Według WHO szybkie rozprzestrzenianie się wirusa to rezultat nowych, bardziej zaraźliwych wariantów COVID-19, a także beztroski młodych ludzi. Szef Światowej Organizacji Zdrowia mówił podczas wideokonferencji prasowej, że w ubiegłym tygodniu na całym globie zanotowano ponad 5 milionów zachorowań, czyli najwięcej od początku pandemii. Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił, że liczby te stale rosną. Zakażenia i hospitalizacje wśród osób między 25 a 59 rokiem życia rosną w zastraszającym tempie. To efekt nowych wariantów, ale także coraz częstszych spotkań towarzyskich wśród młodych ludzi. Najgorsza sytuacja panuje teraz w Indiach, gdzie minionej doby koronawirusem zakaziło się 273 tysiące osób, najwięcej od początku pandemii. Najwięcej osób umiera z kolei w Brazylii. Sytuacja w Australii i Nowej Zelandii natomiast poprawiła się na tyle, że oba kraje rozpoczęły wzajemne wpuszczanie swoich obywateli. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Dziś w 78. rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie przed pomnikiem bohaterów getta przedstawiciele władz z prezydentem Andrzejem Dudą oraz warszawiacy oddali cześć poległym. 78 lat temu rozpoczęło się powstanie w getcie warszawskim. Słabo uzbrojeni bojownicy żydowscy w obliczu likwidacji getta zdecydowali się na śmierć z bronią w ręku. Powstańcy wiedzieli, że nie mają szans na zwycięstwo, ale też nie chodziło im o żadne zwycięstwo strategiczne, mówi dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Zygmunt Stępiński. Powstanie w getcie tak naprawdę było powstaniem o godność, o prawo do wyboru śmierci z bronią w ręku, nie poddanie się do końca, nie pozwolenie na to, żeby być załadowanym do bydlęcego wagonu i wywiezionym do Treblinki, do komory gazowej. I było pierwszym powstaniem miejskim w całej Europie. Więcej o powstaniu w getcie warszawskim w specjalnym serwisie na stronie polskieradio24.pl. Za kilkanaście dni kończy się termin składania zeszłorocznych zeznań podatkowych. Co roku zwiększa się liczba podatników wybierających elektroniczne rozliczanie deklaracji. Usługa Twój e-PIT to prosty i skuteczny sposób na złożenie zeznania rocznego, a przede wszystkim szybsze uzyskanie zwrotu nadpłaty, mówi Renata Kostkowska, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Jest ona najbezpieczniejsza i jest też najprostsza. Ona nie pozwala popełnić wielu błędów, które bardzo często nam się zdarzają właśnie w zeznaniu podatkowym. Ponieważ najczęściej nie podpisujemy takiego zeznania albo popełniamy takie najprostsze błędy rachunkowe. E-deklaracje czy też usługa Twój e-PIT na takie błędy nam nie pozwolą. Wiele spraw w Urzędzie Skarbowym można załatwić bez wychodzenia z domu za pośrednictwem strony podatki.gov.pl albo telefonicznie. Deklaracje trzeba złożyć w Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Trzecia wojna światowa, futbolowa, powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, oceniając powstanie piłkarskiej Superligi. 12 klubów, potentatów z Realem Madryt, Barceloną, Liverpoolem, Manchesterem City i United, Chelsea, Tottenhamem, Milanem czy Juventusem wypisują się z Ligi Mistrzów i tworzą swoje rozgrywki. To zadziwiające, mówi Piotr Świerczewski, były reprezentant Polski. Ktoś, kto to wymyślił, na pewno miał na myśli zarabianie pieniędzy, więc te zespoły, które jakby podejmą rywalizację, mają na myśli to, że po prostu przekaz telewizyjny pójdzie na cały świat, za tym stoją pieniądze, że będą te mecze oglądane przez kibiców. I te zespoły hermetycznie zamkną się i będą chciały mieć wyłączność na grę w takiej lidze najlepszych zespołów Europy. No jaka tutaj jest forma rywalizacji? Jeżeli to jest zamknięte grono, a jakaś drużyna z Polski, Słowacji, Czech, powiedzmy z tych biedniejszych krajów, w pewnym momencie będzie miała bardzo dobrą drużynę i będzie chciała grać w takim elitarnym gronie, właściwie nie ma szans się dostać tam. I tutaj nie ma sportowej rywalizacji, gdzie mam dobrą drużynę, mam ciekawych zawodników, chcę ich pokazać na świecie, ale ja się tam nigdy nie dostanę. Buntownikom Superligi nie, powiedziały UEFA, FIFA, federacje, ligi, rządy, no i kibice. Głośnej krytyki jest co niemiara. Prezydent Europejskiej Federacji Piłkarskiej Aleksander Czeferin zapowiedział surowe kary. Piłkarze, którzy wezmą udział w rozgrywkach Superligi, nie będą mogli grać w reprezentacjach narodowych i nie wystąpią na Mistrzostwach Świata czy Europy. Nieoficjalnie mówi się o tym, że Chelsea, Real i Manchester City zostaną wykluczone z rozgrywek Ligi Mistrzów i to już w piątek. W półfinałach miałyby je zastąpić ekipy Bayernu Monachium, FC Porto i Borussii Dortmund. Ciąg dalszej afery zapewne nastąpi. Dziś UEFA podczas komitetu wykonawczego ogłosiła nowy format Ligi Mistrzów Europy i Konferencji. Od 2024 zagra w niej 36 zespołów. Nie będzie fazy grupowej. Kończąc wątek piłkarski, w Premier League Liverpool zremisował z Leeds 1-1. A José Mourinho nie jest już trenerem Tottenhamu. Słabe wyniki kogutów i Portugalczyk stracił posadę. A Robert Lewandowski ma wrócić do gry w ligowym meczu z Mainz. Jeszcze jutro z Bayerem Leverkusen zabraknie go. W Warszawie trwają Mistrzostwa Europy w zapasach. Dobrze w turniej weszli Polacy. Krzysztof Bieńkowski jutro powalczy w finale o złoty medal w kategorii do 65 kg. A Radosław Baran zmierzy się o brąz w kategorii do 97. W hokeju na lodzie reprezentacja Polski w turnieju o Puchar Trójmorza wygrała z Litwą 8-1. W środę zmierzy się z Łotwą. A kolejny sport jutro o 7. Jutro sporo chmur, ale nie zabraknie też chwil ze słońcem. Cały czas będą występować przelotne opady deszczu i lokalne burze. W nocy od 3 do 7 stopni, w dzień od 10 do 15. Nieco chłodniej będzie tylko na obszarach podgórskich. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, nazywam się Mateusz Krautwurst i witam Państwa w serdecznych dźwiękach. Nasz dzisiejszy gość pozwoli nam dowiedzieć się, czy praktykując jazz można wstąpić do policji, czy zostać raczej przez policję zatrzymanym. A także, czy w polskiej wokalistyce jazzowej szykuje się niebawem detronizacja. Proszę zostać z nami. Walking on the moon, we could live together. Walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. Feet don't hardly touch the ground, walking on the moon. Feet don't hardly make no sound, walking on the moon. Some may say I'm washing my days away, no way. And if it's a price I pay, some say tomorrow's another day. May as well play, you keep it up. Giant steps the moon. I hope my legs won't break. Walk it on the moon. We could walk forever. Walking on the moon. We could be together. Walking on, walking on the moon. Some may say I'm wishing my days away. No way. And if it's a price I pay, some say tomorrow's another day. You stay, I may as well play. Dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Marta Król. Martę usłyszeli Państwo właśnie przed chwilką śpiewającą Walking on the Moon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Marto, powiedz, czy według Ciebie jazz to wolność, czy siła zniewalająca? No zdecydowanie wolność i myślę, że takie przelewanie tego, co w sercu, w takiej formie, która płynie lekko i jakby przekazuje całą prawdę o nas, jaka jest muzycznie w człowieku i to, co mu w duszy gra. A powiedz pod kątem może szerszym nieco, rynkowym. Mm-hmm. Czy to właśnie nie jest zniewalające w jakimś sensie, że muzycy, wokaliści jazzowi pozbawiają się niejako świadomie szerokiej publiczności ze względu na to, że nie tak wiele osób w Polsce jest zaangażowanych w jazz, w słuchanie tego typu muzyki? Tak, no ja myślę, że to jest kwestia wyboru i tego, w czym się tak naprawdę odnajdujemy i czujemy dobrze. Jeżeli to jest, jeżeli ten gatunek muzyczny akurat jest nam szczególnie bliski, to chcemy dotknąć nim odbiorcę i słuchacza. I myślę, że ta prawda, ta autentyczność i szczerość jest tutaj chyba najważniejsza. I tak obserwuję sobie kolegów muzyków czy wokalistów śpiewających, powiedzmy, że takie klimaty jazzowe lub jazzawe, nazwijmy nawet, to myślę, że to jest właśnie ta potrzeba serca w nich. We mnie też na pewno, chociaż ja się nie nazywałabym nigdy wokalistką jazzową i też to podkreślam, ponieważ śpiewam, myślę, że bardziej piosenkowo, aczkolwiek akompaniament, który mi towarzyszy, jest bardzo często rzeczywiście oparty na improwizacji. Towarzyszą mi cudowni muzycy jazzowi. Natomiast nigdy nie śpiewałam typowo improwizująco, tak zwanym skatem. Na przykład jak nasza kochana Ula Dudziak. Także też nie oceniałabym siebie jako wokalistki typowo jazzowej. Dobrze, że wiemy o tobie przede wszystkim to, że jesteś jazzowi oddana, jeśli chodzi o twoje serce. Na pewno. A muszę państwu powiedzieć, że ta lista piosenek, które dostałem, pokazuje całkiem szeroki wachlarz zainteresowań. Faktycznie od Phila Collinsa po muzykę Krzysztofa Komedy, ale pokażę państwu coś, co bardzo mi się spodobało i uważam, że jest odjazdowe. Jacob Collier, All I Need, a gościnnie Mahalia i Ty Dolla Sign. I love the way that I feel when you put your arms over me. Oh, hi. I love the way that you get in the groove and you walk with me. Only me. Cause every time I think about it, can't stop thinking about it. That you were all I need. You were all I need. I love thinking of all the kisses. chance you could get me if I came around. Hi, I love the illumination you bring to all the ordinary things I found. Cause every time I think about it, can't stop thinking about it. Huh. Cause you were all I need. Every time I think about it, can't stop thinking about it. Can't stop thinking. You were all I need. All I need. Oh. So I'll be singing in the starlight. Marta Król jest nadal moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Trafiłem na płytę Tribute to the Police w 2017 roku. Dziś trochę o tym, nie słyszałaś, a może słyszałaś, ale w intro mówiłem o tym, że dowiemy się, czy za jazz w Polsce można do policji wstąpić, czy raczej przez policję zostać zatrzymanym. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zostać zatrzymanym przez policjanta słuchając jazzu? Bądź wykonując? Ja generalnie dużo śpiewam w samochodzie, nawet ćwiczę emisję głosu, także muzyka towarzyszy mi cały czas w samochodzie. Także jeżeli zostałam przyłapana na jakimś wykroczeniu, to na pewno panowie policjanci uchwycili mnie śpiewającą w samochodzie lub słuchającą jakiejś dobrej nuty. No ciekawe, czy taka jazzowa muzyka jest w stanie nas z tych tarapatów łatwiej wydostać, czy właśnie zupełnie odwrotnie może być takim dodatkowym powodem, żeby ten mandat był wyższy. No właśnie, tu trzeba jeszcze dobrze trafić. Zawsze udaje mi się wybrnąć i staram się być bardzo miła w komunikacji i rzeczywiście mandatów zapłaciłam w swoim życiu może dwa, także kierowcą jestem już ponad 15 lat, a nawet myślę, że 17. Tak. Także jestem takim kierowcą, który chyba ma troszkę szczęścia, ale też nie szaleje na drodze. Paweł Tomaszewski to postać, która zajęła się aranżacjami albumu Tribute to the Police, tak. Ale dlaczego w ogóle taki pomysł na płytę? Skąd pomysł na to, żeby zabrać Stinga i to jeszcze w tej pierwotnej, policyjnej wersji i zrobić z niego płytę, która jest, no, śmiem powiedzieć, jazzowa po prostu. Tak, marzyła mi się taka płyta koncepcyjna po prostu z pewnym pomysłem, a zespół The Police był najbliższym mi zespołem lat młodzieńczych, kiedy słuchałam rzeczywiście dużo muzyki rozrywkowej, popowej jako nastolatka. Także The Police towarzyszyli mi niemalże codziennie, kiedy rozwijałam się jako właśnie młoda dziewczyna, jako muzyk przyszły. Więc pomyślałam od razu o nich. Oczywiście zaistniała w głowie taka myśl, że jest to bardzo ryzykowne wyzwanie i podjęcie próby przearanżowania tych kompozycji, ale równocześnie zachowania ducha tych kompozycji, które wszyscy znamy i myślę, że lubimy. To było w mojej głowie takie wyzwanie największe, czy podołamy i czy uda się dotknąć odbiorców tym nowym przekazem i znaleźć ten złoty środek do tych piosenek. Dla mnie bardzo rozwojowy czas powstawania tego projektu, również wokalnie, ponieważ bardzo wymagające piosenki. Sting z lat młodzieńczych ma taki niesamowity zaśpiew, bardzo wysokie dźwięki, również bardzo niskie, jak na mężczyznę. Ja tutaj z moją jakby kobiecością i wokalem kobiety też musiałam się odnaleźć i dobrać tonację do tych utworów. Także dużo przygotowania, bardzo dużo przygotowania kosztowała mnie ta płyta. I dzięki temu i ja, i Państwo mogą teraz posłuchać, jak w takiej jazzowej aranżacji zabrzmi Every Breath You Take, Marta Król. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? Poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Marta Król jest moim i Państwa gościem i gościem serdecznych dźwięków. Dobry wieczór raz jeszcze. Witam raz jeszcze. Wracając na rodzimy rynek i wracając do rodzimych inspiracji, na liście tych artystów, których szczególnie cenisz, pojawił się Kuba Badach. Tak, zdecydowanie. Mhm. Nie jest to przypadek w naszej rozmowie, dlatego że Kuba Badach pojawił się w moim życiu również jako postać, którą darzę wielkim szacunkiem, wielki autorytet i którego słuchałem jako dzieciak jeszcze. Nie wypominam Kubie wieku, przysięgam, to nie o to chodzi. Po prostu tak się zdarzyło, że ja wtedy mieszkałem w Przemkowie i do dziś pamiętam, jak przyjaciel wkłada kasetę w takiego jamnika. Niektórzy z Państwa pewnie wiedzą, o czym mówię. Tak. Wciska play i leci pierwsza piosenka, Dwie połowy wtedy. To było zespołu Policjanci wtedy. Mhm. Zespołu o przedziwnej nazwie i o wokaliście z niesamowitym talentem. Czy ty podobnie mogłaś na to trafić? To mogła być kaseta, czy już płyta, czy po prostu koncert? W jaki sposób? Mhm. W moim przypadku to była już płyta i też posiadam wszystkie płyty zespołu Policjanci. Kuba był takim moim najbliższym mi wokalistą w pewnym takim etapie zasłuchiwania się w męskich głosach. I pomyślałam sobie, że mam takie marzenie zaśpiewania z nim duetu na drugiej płycie. I pewnego dnia, będąc na jego koncercie, też byłam pod ogromnym wrażeniem, ponieważ Kuba Badach jest to też niesamowita osobowość sceniczna, więc to był cudownie spędzony wieczór z nim, z jego muzykami. Ja postanowiłam podarować mu pierwszą debiutancką płytę, pytając nieśmiało, jako młoda dziewczyna, czy zechciałby zaśpiewać ze mną jeden utwór na kolejnej płycie. I ta niesamowita otwartość, jaka się pojawiła ze strony Kuby Badacha, mnie niesamowicie też urzekła. Do dziś mamy kontakt i udało nam się zaśpiewać również ten duet na żywo, a cudownie wspominam też pracę w studiu podczas nagrywania tego duetu. Dla mnie ogromne też przeżycie i fajne doświadczenie. Także przemile wspominam ten czas. Takie momenty, gdy spotykamy nasz autorytet, wokalistę, z którym zawsze chcieliśmy pracować, a on z kolei mówi, że tak, oczywiście zgadzam się na to, na pewno wywołują na twarzy uśmiech. Ja mam nadzieję, że ta piosenka, którą Państwo za chwilę usłyszą, również na Państwa twarzach tą wieczorową porą przyniesie uśmiech. Mieszka ze mną od lat, tak o niego dbam. Słodyczy koszyk cały przy łóżku ma. Otwieram mu okno, co rano wysyłam w świat mój uśmiech, mój uśmiech. I już na sercu żej, żej, żej. Uśmiechem na uśmiech i wszystkim będzie lżej. Smutku nas będzie mniej. Nie. Sposobów kilka znam, by sprowadzić go. Z lat 50. film lub gorący song. Otwieram mu okno, co rano wysyłam w świat mój uśmiech, mój uśmiech. I już na sercu lżej, lżej. Uśmiechem na uśmiech i wszystkim będzie lżej. Będzie mnie butelce z wiadomością na grzybach morskich fal, z kluczami Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, trwają serdeczne dźwięki. Moim i Państwa gościem jest dziś Marta Król. Witam serdecznie. Utwór, który Państwo przed chwilką usłyszeli, nosi tytuł Uśmiech. Śpiewa go Marta Król oraz Kuba Badach, a utwór pochodzi z płyty Thank God I'm a Woman z 2014 roku. Dokładnie tak. To takie odważne stwierdzenie, Thank God I'm a Woman. Mm-hmm. Ale o co chodzi? Coś jest z nami mężczyznami, nie tak? Nie, absolutnie. To była taka wdzięczność w tym, wyrażona tym tytułem. Dzięki Bogu jestem kobietą. Ja myślę, że to odkrywanie kobiecości cały czas we mnie trwa i zmieniamy się jako ludzie też podczas naszego życia, poprzez różne doświadczenia życiowe i te codzienne. A ja dojrzewałam do kobiecości i myślę, że teraz jestem na takim etapie niesamowitej radości z tego bycia kobietą i coraz większej dojrzałości. Dlatego taki tytuł, tytuł, który też prezentował singla nagranego na tą płytę o takim samym tytule. Także dużo radości chciałam przekazać jakby tym tytułem. Z bycia kobietą, radości z czerpania z tej kobiecości, jaka została mi dana w życiu. Także jak najbardziej pozytywne wybrzmienie. No i to grono mężczyzn, z którymi możesz pracować, no to też niesamowite i pewnie oni traktują cię jak dama w takim towarzystwie. Sekcja rytmiczno-harmoniczna, Paweł Tomaszewski, Andrzej Święc, Paweł Dobrowolski. No przecież pistolety, jak by powiedziało młode pokolenie, najlepsi z najlepszych w swoim fachu. Jak to jest pozyskać takich muzyków do kooperacji? Czy to jest po prostu telefon? Czy musiałaś się umawiać na spotkania? Rzeczywiście cudowne grono mnie otacza i praca z mężczyznami sprawia mi dużo radości. To była kwestia wykonania telefonu, tak. To znaczy z Pawłem Tomaszewskim znałam się już dużo wcześniej. Poznałam go mając lat, myślę, że 20. Mieszkamy też niedaleko, ja jestem ze Śląska, Paweł mieszka również na Śląsku od wielu lat. Także gdzieś te nasze drogi się połączyły i miałam takie marzenie, by zagrać ze składem, który bardzo dobrze ze sobą od lat współpracuje i z muzykami, którzy grają ze sobą już, znają się, są po prostu zgranym zespołem, a nie indywidualnościami, gdzie będą musieli poszukiwać pewnych ścieżek wspólnych, tylko po prostu już znają siebie bardzo dobrze. I tak zasugerowano mi, by zadzwonić do kolejnego cudownego człowieka, jakim jest Paweł Dobrowolski, później Andrzej Święs. I ja po prostu zadałam im pytanie, czy zechcieliby zagrać na mojej debiutanckiej płycie, jak również na festiwalu jazzowym. Po prostu zagraliśmy pierwszy jazzowy festiwal, pierwszy nasz wspólny koncert i tak ta współpraca się rozpoczęła. Także tutaj jakby kwestia również podjęcia próby tego kontaktu i wyzwania. Ja bardzo lubię ryzykować w muzyce i podejmować takie kroki, które zbliżają mnie do spełniania jakichś moich marzeń muzycznych. Więc nie było to dla mnie kłopotliwe wykonać właśnie kilka telefonów z takim zapytaniem, a przemiło, że się zgodzili i tak już zostaliśmy razem po dzień dzisiejszy. No i muszą Państwo zobaczyć, jak kobiety są niesamowicie skomplikowane, dlatego że na płycie All About Me jest piosenka, która świetnie do tej sytuacji nawiązuje, ponieważ Marta mówi, że wybrała muzyków, którzy grają ze sobą i się świetnie znają, a sama zadaje pytanie, czy ja siebie znam. Czy ja znam siebie, czy ja siebie znam. Tak, rzeczywiście jest taki utwór autorski. Zabierzemy Państwa do tych przemyśleń i do tych dźwięków w takim razie w tej chwili. Zapraszam. Zerwał mnie wiatr, poniósł tam, gdzie myślałam, że zawsze chcę być. Za późno na były żal, jakieś łzy, a potem czas kłamał, że czego chcę, może mi zawsze dać, że jestem jak cały świat, lustro dnia. Okrążyłam siebie, by znów znaleźć się tam, gdzie byłam. Nieznośnie zawiły kłód tam, a nie tu, na brzegu lat. Czas zmywa ręce starszych niż my sami słów, nieznany blask jasnych, lecz zgasłych gwiazd. Nie wiem i wiem, który raz przyśni się znowu zbudzony sen, ale to ja, mały świat w dłoni dnia, okrążyłam siebie, by znów znaleźć się tam, gdzie byłam już. Ten tak nieznośnie zawiły nut, tam, a nie tu, na brzegu lat. Czas zmywa ślad i może zostanę tu, a nie tam. Okrążyłam siebie, by znów znaleźć się tam, gdzie byłam. Rozmawiam z Martą Król o jej muzyce, o jej dokonaniach. Płyta All About Me to czwarty album tej wokalistki, autorski album. Rozumiem, że te piosenki to nie są standardy, to nie są covery. W przeważającej części rzeczywiście to są autorskie kompozycje. Większość napisałam po raz pierwszy w takim szerszym wymiarze sama, czy to zarówno w warstwie tekstu, czy melodii. I sięgnęłam również po kilka bardzo mi bliskich kompozycji z ubiegłego stulecia. Ja mam taką tendencję do sięgania po stare piosenki, które niesamowicie mnie urzekają. Jest coś dla mnie wzruszającego w tej muzyce i bardzo dużo ducha, takiego pięknego ducha tych kompozycji. Ale patrzysz na to tylko z perspektywy właśnie takiego, wiesz, zdjęcia przeszłości, czy odnajdujesz w tych piosenkach jakąś taką aktualną nutę naszych wydarzeń, emocji? Zawsze odnajduję aktualną nutę i myślę, że od lat zasłuchuję się właśnie w takich klimatach sprzed lat. Te harmonie, te melodie, frazy, konkretne frazy są mi niesamowicie bliskie. Bliższe niż na przykład wiele współczesnych piosenek. Także ja jestem troszkę taka stara dusza i lubię sięgać po te niesamowite kompozycje. Też po to, by cały czas przypominać o nich odbiorcom i słuchaczom, by one po prostu nie zaginęły, by nadać im nowe spojrzenie i zarejestrować je raz jeszcze, by żyły cały czas gdzieś to blisko nas. Zgadzam się, że jest to też nasza rola. Nawet kiedyś rozmawiałem z którymś z przyjaciół właśnie na ten temat, że często młode osoby chcą od muzyki tylko zabierać, sięgają po jak najlepsze covery, sięgają po coś, co jest tu i teraz na czasie, żeby się niejako podpiąć pod, no, jeszcze ciepło wydzielane przez te piosenki, przez tych artystów, a zupełnie innym i trudniejszym zadaniem jest znaleźć coś, co oczywiście istnieje, jest cytowane, ale jest na granicy bycia pamiętanym. No to trudne zadanie, ale cieszę się, że ktoś kultywuje takie misje. No tak, troszeczkę czuję, że jest to jakieś takie moje zadanie, że na każdej płycie sięgam po niesamowicie bliskie mi kompozycje, których już być może wiele osób nie pamięta, a które dla mnie mają niesamowite piękno w sobie i chciałabym się po prostu tym zwyczajnie podzielić. Także tak to się odbywa. Ja z kolei jestem zadowolony, prywatnie mogę powiedzieć, ale też jako osoba pracująca jako dziennikarz Trójki Polskiego Radia, że mogę trafiać na polskojęzyczne utwory, pisane odważnie, bo właśnie w stylistyce około jazzowej, z pięknymi frazami. O jednej z nich porozmawiamy po piosence pod tytułem Bądźmy, Marty Król z płyty All About Me. Nawet nie chcę łudzić się, że się nic nie zmienia w nas. Wspólne noce, wspólne dnie, szare morze zwykłych lat. Obietnice to zdarte buty, nie prowadzą do prawdy już. Przeszłość to mechanizm dziś zepsuty. Bądźmy tam, gdzie nie ma nas, bądźmy sobie tą przygodą, którą można przeżyć raz, tam, gdzie nie dociera świat. O, tyle, ile da. Tyle, ile mogę dać. Nie wybiegam w przyszłość, myśl. Dostajemy zamiast brać. To, co chcemy siłą zatrzymać, będzie zawsze uciekać nam. Od słabości mądrość się zaczyna. Dociera świat. Chodźmy tam, gdzie nie ma nas. Bądźmy sobie tą przygodą, którą można przeżyć raz. Tam, gdzie nie dociera świat. Gdy wszystko przeciw nam, chodźmy tam, gdzie nie ma nas. Bądźmy sobie tą przygodą, którą można przeżyć raz, tam, gdzie nie dociera świat. Chodźmy tam, gdzie nie ma nas. Bądźmy sobie. Marta Król jest moim i Państwa gościem. Usłyszeliśmy piosenkę pod tytułem Bądźmy z płyty All About Me, wydanej w tym roku, i to niedawno, prawda? Tak, w marzec, 22 marca miała miejsce premiera. Świeżo jazzowo upieczone nagrania, ale nie tylko o dźwiękach chciałem z tobą rozmawiać, ponieważ pojawia się tam zdanie, które mi się bardzo podoba i chciałbym je państwu sparafrazować. Obietnice to zdarte buty. Bardzo interesujące, intrygujące nawet. Naprawdę tak czujesz? Powiedz, czy to podmiot liryczny to mówi, czy ty jako Marta Król prywatnie możesz też powiedzieć, że obietnice bywają jak zdarte buty? To jest tekst Janusza Anufrowicza, który tutaj napisał dwa teksty na ten najnowszy album. I jak otrzymałam go, to właśnie pomyślałam o tym zdaniu. Także ciekawe pytanie dla mnie. Na ile się utożsamiam z nim? Natomiast w kontekście całego utworu i całego tekstu zrozumiałam bardzo dogłębnie ten przekaz. Mianowicie historia dwojga ludzi, którzy już ze sobą przeżyli bardzo wiele lat i których relacja powoli słabnie, doprowadza do takiego momentu, że chcieliby ruszyć w zupełnie nowe miejsce wspólnie, w zupełnie nowe przestrzenie i pozostawić to wszystko, co było, a spróbować odnaleźć na nowo ten wspólny świat. I też fragment bridge'a niesamowicie podkreśla tą ich wspólnotę, tych dwojga. Także obietnice to zdarte buty w tym kontekście całości wybrzmiewa troszkę inaczej niż wyrwane z kontekstu. Okay. Także myślę, że warto sobie właśnie przeanalizować całość kompozycji i spojrzeć na to właśnie w takim ujęciu, by ruszyć razem we dwoje w zupełnie nową rzeczywistość, która przełamie to, co było, to, co nie było do końca idealne, a poszukać tego, co piękne w tej relacji. Bardzo ładnie powiedziane. Ja oczywiście polecam słuchania w szerszym kontekście, najlepiej całej płyty All About Me, która jest, jak już ustaliliśmy, ciągle bardzo świeżą, jazzową płytą. Obietnice to zdarte buty, no, według mnie bywa, tak? I z szacunku do słowa może wszyscy powinniśmy czasem uważać, co obiecujemy. A to jest jeszcze inna kwestia, tak. Zdecydowanie tak. Ja mogę z czystym sercem obiecać w tej chwili, że Marta Król policjantką chyba już nie zostanie? Ja nie jestem w ogóle życiowo typem policjanta, także chyba za łagodne mam usposobienie. Oczywiście gdzieś tam jest limit mojej cierpliwości, ale tak, raczej typem policjanta nie jestem, zwłaszcza dla mojego syna na przykład. Myślę, że uczę się tego powoli i będzie to przede mną pewna cecha do wypracowania. No ale wiesz, jak mawia się w amerykańskich filmach, możesz być tylko dwiema postaciami, albo good cop, albo bad cop. Tak, no to jestem tym pierwszym. Okej, okay, no całe szczęście dla nas, bo dzięki temu możemy usłyszeć piosenkę Every Little Thing He Does Is Magic zespołu The Police, ale właśnie w takiej łagodnej, pięknej, dobrej jazzowej wersji. Though I tried before to tell him all the feelings I have for him in my heart. Every time that I come near him, I just lose my nerve as I've done from the start. Turns me on, even though my life before was tragic. Now I know my lover is resolve to call him up a thousand times a day, ask him if he married me in some old-fashioned way. But my silent fear has gripped me long before I reach the phone, long before my tongue has stripped me. Must I always be alone? Oh, every little thing he does is magic. Everything he do just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my lover, he goes on. Every little thing he does is magic. Everything he do just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my lover, he goes on. Every little thing. Every little thing. Every little thing. Every little thing. Yo, yo, yo, whoa, whoa, yo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo. Marta Król jest moim i Państwa gościem. Nasze spotkanie powoli dobiega końca, ale mam jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Bi, ba, ba, ba, ro, bo. Czy ten pan jest jazzmenem? Nie wiadomo. Pan Skatman, ale skatuje cudownie. No skatuje, tak. Skatował, prędko. Jest zarejestrowany. W sytuacji hipotetycznej, gdyby okazało się, że w większości słuchaczy czy ludzi, którzy trafiają na Twoją płytę, wydaje się albo są pewni, że jesteś wokalistką jazzową, to gdybyś miała zdetronizować jedną osobę, która jest już polską wokalistką bądź wokalistą jazzowym, to kto by to był? Zdetronizować? No, oczywiście. Wiesz, nazwisko zobowiązuje. Tych inspiracji jest naprawdę wiele. Okay. Poza tym myślę, że w muzyce nie chodzi o to, by ze sobą jakkolwiek rywalizować i walczyć. To nie wyścigi i każdego może dotknąć ktoś inny. No ale wiesz, przekaz. Michael Jackson, król popu. Mówi się, nie? Tak się mówi. Frank tak. Sinatra, król wodewilu. Myślę, że nie ma takiego wokalisty, którego postawiłabym na pierwszym miejscu. Jest ich naprawdę wielu, okay. A przynajmniej kilku, w których uwielbiam się zasłuchiwać. Wspomniany Kuba Badach, aczkolwiek to nie jest też dla mnie stricte przekaz jazzowy. Tak. Po prostu cudownie mi się go słucha. Zbigniew Wodecki dla mnie cudowny, dla mnie Frank Sinatra, nasz polski, niezastąpiony. Grażyna Augustik, którą też uwielbiam jako wokalistkę jazzową i z przyjemnością wybrałabym się posłuchać pani Grażyny na żywo na koncercie. Cóż, Marta Król mówi coś takiego i jej życzenie jest dla mnie rozkazem. Zabieram Państwa do nagrania, które zostało wykonane przez Orkiestrę Smyczkową Symfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza przy udziale trio Andrzeja Jagodzińskiego z Grażyną Augustik, a wszystko związane z Krzysztofem Komedą Bossa Nova. Marta Król była moim i Państwa gościem i nawet jeszcze jest tutaj z nami, więc dobry wieczór ponownie. Raz jeszcze dobry wieczór. Kończymy nasze spotkanie, w którym udało się ustalić kilka rzeczy dla mnie i dla Państwa, że Marta Król nie zamierza detronizować nikogo, kto jest związany z polską sceną rozrywkową i jazzową. To dla wielu wokalistów myślę, że jest ulga, mogą odetchnąć. Dowiedzieliśmy się też, że jedyny sposób, żeby mogła zostać policjantką, no to reaktywacja The Police i ewentualne zaproszenie od samego Stinga, ale z drugiej strony ta płyta już też za nią, a skoro pojawiła się nowa płyta All About Me, w której jest ciągle jazzowo, jest ciągle wyśmienicie, jest po polsku, autorsko i możemy jeszcze sięgać do jej inspiracji sprzed wielu, wielu lat, no to w ogóle mamy pełen obraz królowej własnej drogi artystycznej, tak można by powiedzieć. Ja chciałbym Ci bardzo mi miło pogratulować, bo ta droga jest odważna, ale tak jak off the record rozmawialiśmy, każde nagranie, które zawiera w sobie tę wrażliwość, wydaje mi się, że jest po prostu głosem w sprawie walki o szczerą, ambitną muzykę i przemycanie tego jazzu mimo wszystko. Myślę, że tak, taka też nasza poniekąd rola, żeby uwrażliwiać. A tak sądzę, że jest wielu z nas szukających dobrych dźwięków i bardzo chętnie posłuchalibyśmy czegoś, co nas poruszy gdzieś w środku, ale nie mamy takiej szansy na co dzień w tym zabieganiu, w tym natłoku informacji, bodźców. Także jeżeli uda się dotknąć kogokolwiek takim przekazem, który miałam w sercu i chciałam przelać dalej, to dla mnie największa nagroda, że tak powiem. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, za zgodę na tę rozmowę. Do usłyszenia w przyszłości. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Jeśli nie mają Państwo dość serdecznych dźwięków, oczywiście zapraszam do internetu, gdzie można posłuchać poprzednich rozmów z innymi gośćmi, równie wrażliwymi i fantastycznymi. A na koniec mam dla Państwa piosenkę o wolności. To jest piosenka, którą poleca tak naprawdę Marta Król. Na zakończenie dzisiejszej porcji serdecznych dźwięków Liz Wright, Freedom. Freedom, when she call my name. Oh, I wonder if she call again and I'll answer. Oh, yeah, call again and I'll answer. I don't think we've met before. Heard some old folks talking about you like it was the Lord. Call again and I'll answer. Oh yeah, call again and I'll answer. Zapraszamy do reklamy. No, powiem Ci, Barbara, że teraz Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo.